Zawsze mu mówiłem, że tak mówię wszystkim rodzicom, zwłaszcza młodszym rodzicom. Lepiej mnie nie wpuszczajcie do dzieci, bo je rozpuszczę. Lepiej mnie nie wpuszczajcie do dzieci, bo je rozpuszczę. Tak mówię wszystkim rodzicom, zwłaszcza młodszym rodzicom. Lepiej mnie nie wpuszczajcie do dzieci, bo je rozpuszczę. Jeszcze chwileczkę, nie możemy się rozejść.